To dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki zmienił zdanie i jednak nie rezygnuje ze stanowiska. Inspekcja pracy otrzymuje coraz więcej skarg na pracodawców, wynika z najnowszych danych. Zastępca premier Theresa May studzi nastroje po wczorajszych słowach Donalda Tuska o Brexicie, które spowodowały duży odzew w Wielkiej Brytanii. Artur Kosicki zmienił zdanie i nadal chce być marszałkiem województwa podlaskiego. Samorządowiec poinformował, że wycofuje złożoną dwa dni wcześniej rezygnację ze stanowiska. Polityk PiSu tłumaczył to wtedy względami osobistymi. Dziś powiedział, że składając rezygnację liczył na swoiste wotum zaufania od władz partii po zmianach w regionie. Kilka dni temu Krzysztofa Jurgiela zastąpił Dariusz Piątkowski, który został regionalnym pełnomocnikiem PiSu. Uważałem i uważam nadal, że tylko zarząd województwa, który posiada nie tylko mandat społeczny, ale mandat polityczny, jest w stanie realizować program wyborczy, jest w stanie zmieniać województwo podlaskie na lepsze. W związku z powyższym postanowiłem zwrócić się do władz partii, do moich kolegów i koleżanek o swoiste wotum zaufania. Nowy pełnomocnik PiSu w regionie Dariusz Piątkowski powiedział, że nie widzi żadnego powodu do zmian w zarządzie województwa. Można spokojnie przeciąć te wszystkie dywagacje mówiące o tym, co się będzie dalej działo w sejmiku. Zarząd pracuje normalnie w tym składzie dla dobra województwa podlaskiego. Według działaczy Prawa i Sprawiedliwości takie oświadczenie o wycofaniu rezygnacji wystarczy, jednak ta sprawa jest w programie najbliższej sesji sejmiku. Przewodniczący Izby Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej chce, by w tej sprawie wypowiedzieli się prawnicy. Teraz w tym serwisie niepokojące dane Państwowej Inspekcji Pracy. Wpływa do niej coraz więcej skarg od pracowników, nie tylko od naszych rodaków, ale też od cudzoziemców. Z raportu inspekcji wynika, że tylko w ubiegłym roku wpłynęło o ponad 4 tysiące więcej skarg niż w roku poprzednim. W roku 2018 wpłynęło do Państwowej Inspekcji skarg łącznie ponad 54 tysiące, w których zgłoszono ponad 100 tysięcy problemów w miejscu pracy. Pracownicy skarżyli się najczęściej na brak zapłaty za pracę, w tym pracę w nadgodzinach, brak umowy, sposób rozwiązania stosunku pracy, sposób nawiązania stosunku pracy, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, rzadziej na warunki BHP. Mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Skargi składają najczęściej zatrudnieni w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Coraz częściej są to skargi od cudzoziemców. Takich skarg otrzymaliśmy w roku ubiegłym ponad 2300, w większości od obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy skarżyli się najczęściej na niewypłacenie wynagrodzenia, w tym również minimalnej stawki godzinowej. Skarżyli się często również na brak na piśmie umowy o pracę. Danuta Rutkowska podkreśla, że skargę do inspekcji może złożyć każdy pracownik, który poczuje się poszkodowany i nie jest to proces skomplikowany. Można to zrobić na przykład mailem. Inspekcja zapewnia anonimowość. To nie była genialna dyplomacja, ale nie zakłóci dzisiejszych rozmów. Tak David Lidington, de facto zastępca premier Theresa May, komentuje wczorajsze słowa Donalda Tuska. Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że zastanawiał się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla ludzi promujących Brexit bez planu na to, jak go przeprowadzić. David Lidington starał się w BBC tonować nastroje. Każdy, kto śledzi obrady Izby Gmin, choć od czasu do czasu, wie, że język wolbrzymiony i daleki od wstrzemięźliwości rozlega się nie tylko w Brukseli. Myślę, że pan Tusk znalazł ujście dla emocji. Nie sądzę, by to zakłóciło dzisiejsze rozmowy z różnymi liderami. Spodziewam się, że będą to rozmowy pełne przyjemności i rozsądku. Theresa May stara się dziś przekonać liderów unijnych do wprowadzenia zmian do umowy o wyjściu ze wspólnoty. Zaapelował do niej o to parlament. Wcześniej odrzucając pierwszy wariant porozumienia, z Brukseli płyną na razie sygnały, że nie ma zgody na zmianę wiążącego prawnie tekstu. I na koniec jeszcze przypominamy, od 15 lutego skarbówka będzie mogła wystawić PIT za podatnika. Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła w Polskim Radiu, że wystarczy, by podatnik zalogował się na stronie internetowej podatki.gov.pl, podał swoje dane i przychód. Nie musimy wystąpić z wnioskiem, nie musimy poprosić Urząd Skarbowy, nie musimy podejmować żadnej aktywności, tylko logując się na ten

bo po roku przyszedł cios. Milczeli ludzie, bowiem chłopie mu powiła. Milczeli ludzie i nie słyszał nikt już w krąg, że pozabijają się nawzajem, się grą, on zarąbie ją. Pozabijają się nawzajem, on ją poderżnie brzytwą swą. Pozabijają się nawzajem, ona zatłucze garnkiem go. Pozabijają się nawzajem. Kto tylko zacznie? O, ona. On. Milczeli ludzie, kiedy drugie się zjawiło. Milczeli ludzie, kiedy trzecie ujrzał świat. Milczeli ludzie, kiedy czwarte im przybyło. Wiedzieli ludzie, że nie minie czasu szmat. Jak? Pozabijają się nawzajem, lecz nie z siekierą rąbnie on. Pozabijają się nawzajem, lecz on nie brzytwą zarżnie ją. Pozabijają się nawzajem, lecz już nie garnkiem ona go. Pozabijają się nawzajem, domowo cicho szarą mdło. Mówili ludzie, ogień z wodą im pisane. Mówili ludzie i do dzisiaj mówią to. Mówili ludzie, a my mamy wciąż to samo, że ludzie mówią, my stoimy. No i co? Pozabijamy się nawzajem. Cała sala pręży z nami. Państwo się za bardzo bawią, a na świecie takie ciekawe rzeczy. Ja przeczytam co. Z kraju. Tajemnica domku dla ptaszków. Od dłuższego już czasu mieszkańcy Wisielca nad rzeką Wątrobianką słyszeli pijackie okrzyki dobiegające z parku. Spali spokojnie, myśląc, że to hałasują chuligani i bandyci. Ostatnio jednak stwierdzono, że pijackie wrzaski i nieprzyzwoite wyrazy rozlegają się przeważnie w górze. Wszczęto dochodzenie przy udziale harcerzy. Wkrótce druhna ciągotka Wiktoria odkryła na wysokiej sośnie budkę dla ptaków. Z tej to budki płynęły wyuzdane wyrazy. Po wejściu na drabinę stwierdzono, że w budce zamieszkują czterej chuligani wyjątkowo małego wzrostu. Największy mierzył około 10 centymetrów. W kąciku domku stał naparstek z wódką, którą chuligani krasnoludki czerpali, po czym brali się za rączki, tańczyli i kleli. Na szczęście okazało się, że mali złoczyńcy nie mają nakazu kwaterunkowego na budkę. Niezwłocznie ich wykwaterowano za miasto, a opróżniony lokal przydzielono licznej, a przy tym uczciwej rodzinie. Nowe osiągnięcie przemysłu chemicznego. Nasz przemysł chemiczny znów odniósł wielki sukces. Po latach doświadczeń udało nam się wyprodukować uniwersalną pastę, która służy jednocześnie do mycia zębów, czyszczenia butów, polerowania podłóg i kitowania okien. Po lekkim podgrzaniu pasta zamienia się w wyborny tłuszcz zastępujący z powodzeniem margarynę. Z dodatkiem piasku przypomina do złudzenia chleb sitkowy popularny na naszym rynku. Po zwalcowaniu na płask nie ustępuje najtwardszej blasze okrętowej. Pokrajana w drobne kawałki mydli się jak palmoliw, pokrajana w duże kawały jest wspaniałym materiałem budowlanym o nieprzemijającej trwałości. Pasta rozcieńczona pół na pół z wodą nabiera właściwości luksusowego koniaku. Rozcieńczona octem zamienia się we wspaniały kompot rabarbarowy, ulubiony przysmak dzieci. Przy tym wszystkim pasta nigdy nie traci swego oryginalnego zapachu kminkowego sera. Wyrzucamy rakiety. Mnożą się niezwykle ciekawe doświadczenia z dziedziny rakietowej. Byłyby jeszcze ciekawsze, gdyby nie brak odpowiednich sił. Na przykład grupa naukowców z Wisielca od dawna poszukuje trzech bardzo silnych, wysokich do wyrzucenia rakiet przez okno. Płatne od sztuki, dodatek naukowy zapewniony. W kinach nareszcie ożywienie. W kinach wyraźnie się ożywia. Na przykład w kinie Jutrzenka pod Wawrem zrzucono z balkonu na parter sierżanta miejscowej straży pożarnej w pełnym umundurowaniu. Widzowie siedzący na parterze przyjęli ten żart z zadowoleniem.

Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Do 14 czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 22 i 73, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Tomasza, który chciałby, byśmy przypomnieli Smoke on the Water grupy Deep Purple, bo warto raz na jakiś czas przypomnieć sobie ten zespół. We'll be right back. muzycznej poczcie UKF, Deep Purple i Smoke on the Water. 22 i 7 trójek, za chwilę zespół, którego w muzycznej poczcie UKF nie było naprawdę dawno. Witam, tutaj stały słuchacz Włodek. Chciałbym zamówić dla pewnego Piotra, którego już nie ma od paru dni wśród nas, piękny utwór Krzaku, Tajemniczy Świat Mariana.

To była grupa The Dumplings, 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić, bo zbliża się niedługo 80. rocznica urodzin Niemena i miał taki piękny utwór Wiem, że nie wrócisz. Dziś, gdy ciebie mi brak i gdy stało się że odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę być sam, że nie wrócisz, ja wiem, czas upłynął jak sen, zgubiłem twój ślad. Słapniemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. To była Muzyczna Poczta UKF. Po godzinie 14 w tonacji trójki. Dziś Marek Niedźwiecki. No a na koniec jeszcze jedna propozycja. Ja mam taką prośbę. Chciałabym usłyszeć Salvatore Adamo, Pada śnieg, bo to już niedługo. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur